بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعد تنشيد الله تبارك وتعالى نكم صلية وجنكم سليم طول صلى الله عليه وسلم لشيرة المسألة لن يموج نكم نموجا. لو بإذن الله الكريم سأنزل مسألة نموجا نكم نموجا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة بعد المئة. المسألة الثانية عشرة بعد المئة. مسألة يموجة نكم نبيل أو مسألة يكم نبيل بعد مسألة مئة. تفضيل دين المشركين على المسلمين. كيفضلش دين المشركين kuwa ni bora kuliko dini ya Waislamu, au kuifadhilisha dini ya washirikina makafir juu ya dini ya Waislamu. Anasema Sheikh Fawzani wafaqahu Allah ta'ala wa hafidha: وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين أو ساوى بينهما، ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم. هذا يعني سمع شيخ فوزان كتك كشرهيش مسألة هايا يمي موجة كمين بيلي مسألة باية الشيخ ميئتا تفضيل دين المشركين kuifadhilisha na kuipa ubora dini ya washirikina juu ya dini ya Uislamu, kama ambavyo tumeona katika masala yaliyotangulia, masala ya 111, kwamba Wayahudi wameifadhilisha dini ya washirikina wa Makka juu ya dini iliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakasema: antum ahda, ninyi mmeongoka zaidi. Ina alladhina amanu sabila yu'minuna biljibti wattaghuti wa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahda, wanaamini ushirikina wa watu wa Makka na wanaamini utaghuti wao na wanawafadhilisha kuwa ni bora kuliko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Lakini anasema Sheikh hafidhahullah, hili haliishii hapo tu. وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين. هذه لتنفات كل الى امباي اتيفضلش دين يا مكفيري جو يا دين يا واسلام. هو اتينجيا كذلك الى امباي ساوى بينهما، امباي اميكا وساوى بين الدين هذو، كما يوكو امباي اميفضلش دين يا مكفيري كما هي بورا kuliko dini hii. Na yuko ambaye hasemi hayo, lakini anasema hii ni dini na hii ni dini, sawa bainahuma, akasawazisha sawa baina ya dini mbili hizo, kwamba ni sawa, zimelingana, hii ni dini na hii ni dini, heshimiwe, hii heshimiwe na hii heshimiwe. Hawa nao wameingia katika masala haya. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة نولوات أنباو ونمحاولة ونفاني مجاربيو ونفاني مجاربيو يا كتفقلت أكريب بين يدي تاتي جديجاني اليهودية ويهودي والنصرانية ندينة كريسو والإسلام ندينة إسلام وكل تجيزه طبعا kutanapao kulluha adiyanu samawiyya, zote hizi ni dini za kutoka mbinguni. Kulluha adiyanu samawiyya. Na walimbalizi wa hili wanaitwa duaatu taqrib. Duaatu taqrib. Walimbalizi ambao wanataka kuleta ukaribu baina ya dini hizi, kuondoa tofauti, tuwe wamoja. Na haya yapo hapa kwetu yaliingia. فقسم قبا يجب التآخي بين أصحابها ونجنهيزو إلى وفاسة وإلى ودوغو والتعاون فيما بينهم نقصيديانا ووفواء أكون أبون بسيس بين يسو وإلى دنياكو يمتقجو دنياكو يمتقجو دنيا يولينا يمتقجو سيسي صوت نلوغو تآخي تآخي ودوغو هايا ياكو يمينجي عفنشيني nawako viongozi kabisa waliokubaliwa na baadhi ya Waislamu katika nyadhifa zilizojuu huko wanayafanya haya na zikatolewa pesa nyingi juu ya kuleta kumshikamano na umoja na kusahau ushirikina zetu na pesa zikaliwa baadhi ya mashehe wajanja wakazitafuna zile pesa za watu wakala msta mtakiwa wafanye jitihada ni hadhara na mengineyo kutaka kuleta ile al-ukhuwa at-taahi udugu wewe dini yako ni dini msamawi mimi dini yangu ni dini msamawi ugonjwa kwa dini yako samawi dini yangu samawi ni samawi ikinasibishwa na at-sama kutoka juu ni wahi dini yako ni wahi kutoka juu dini yangu ni wahi kutoka juu baadhi ya watu wakaika hata sura ya pamoja huu kwa michezo kama vile mpira watoka wakacheza dini hii wakachanganyikana na dini hii umoja na udugu na kadha takribu baina al-adyan at-takribu baina al-adyan kutaka kuleta ukaribu baina ya hizi dini kwa hiyo katika masala haya haingii tu yule ambaye ataifarulisha dini ya makufaa au dini ya washirikina kwamba ni bora kuliko dini ya Uislamu la anaingia huyu kadhalika yule ambaye sawa bainahuma ameweka usawa baina ya dini mbili hizo na anaingia katika masuala haya ya 112 na habari zilizosikia kuna mtu mmoja binti yake alikuja kuposwa na kafiri wazazi wa familia juu sana kwamba haifai huyu ni kafiri hawezi kumuoa binti wa Kiislamu akauliza kwa kigezo gani huyu anapata Yesu Yesu kwa ni nani kwa sisi ni Isa ni Isa sasa ubaya kwa huyu anapita kwa Muhammad huyu anapita kwa Yesu ni njia tofauti zao lakini makutano ni wapi kwa Mungu huyu kapita njia kulia huyu njia kushoto hii njia kulia inakwenda kwa Mungu hii njia kushoto inakwenda kwa Mungu wote wanatafutana huko huko kwa Mungu bayo kwa manake amelingamanisha usawa baina dini mbili hizi ila hali haya hayapo ijmaa ya wanawazuoni wanakataa kwamba hili jambo haliwezekani haolewi binti ya Kiislamu na kafir haolewi na ndoa hiyo haizingatii na wala si ndoa لكن وقت بذت وقت والله العظيم كنا مرة موجة نمالي المعبة ونجي سوريك سوريك تدر السلام تتكوه أنا الحديثية لدى ذاك ما نسمناي أو كذا أنا إنتاهي لكم موسيقى وقام بيها إنتاهي ويقول لنا هو يبنى Nibada hataki kuolewa kwa sababu madrasa vizuri. na yeye ni mwalimu katika chuo fulani, kasoma madrasa vizuri, ni mtu wa mkoa wa kwao, alifanya jitihada mpaka kaja naye Tanga, tukazungumza. Anasema ustadhi, kwambie hanizuii saumu ya Ramadhani, hanizuii swala, na huyu mtani wangu kishwani yeye kanisani kwake, mimi msikitini. Nini maana yake? Ni dini tu, hizi ni dini tu. Yeye kaamua dini hile na ana uhuru, ana uwezo. Mimi nimeamua dini hile na uhuru, ana uwezo. Lillahi al-azim, na hapa liko msikitini. Nini maana yake maneno haya? Sawa, ameweka usawa, sawa baina dini Islami wa dini ya Nasrani. Wala inawezekanaje wewe uolewe na kafiri, adui wa Allah tabaraka wa taala? Haya yapo, na haya tuliyosema kwamba karibu baina ya diani yapo, na yana viongozi wao hapa nchini na nje huko Arabuni. Kiongozi wao mkuu ni Yusuf al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi ni katika duatu at-taqrib, ni katika madai wanaolingania umoja na udugu wa dini hizi za dini samawi. Na rafiki hizi maana yake yako wazi, ndio maana kutokukuta zimekithiri rududi za wanawazuoni kumradi Yusuf al-Qardawi, kwa kuwa na mabalaa chungu mzima. Hakuna ubaya ya kumsalimia binti wa Kikristo kamshika mkono, hakuna ubaya. Hawa kusuwaiti ya leba Naswara, wanasukia vile dini ya wenyewe, hawapendi, hawa ni ngumu. Tusuwaiti wa Naswara, tuwaiteje? Tuwaite al-Nasihiyun, kwa nasibishia Masihi Isa ibn Maryam, waitwa Nasihiyun. Wasemaje juu ya Allah aliyowaumba aliyosema hawa ni Manasara? Kardaru, bali limedhihiri hili kwake pale alipokufa Papa John Paul wa pili, akamwambia dua, akamwambia rahma, wazi wazi katika kipindi ambacho kinarushwa live katika television au kanali ya Aljazira. Wale wanajua Aljazira, kimemrusha live Kardawi anaomba dua, akamtaja majina kabisa, Baba Al-Fatikan wa kanisa al-Katholikia, Baba Yohana Paulo II, Baba al-Papa John Paul wa pili, Baba Arabu sana, Baba al-Fatikan wa kanisa al-Katholikia, Baba Yohana Paulo II. Akasema hakuna cha kumwomba, hakuna tazara zaidi ya kumwombea Allah amrehemu katika leo yetu. Akasema nukadima azaana li asdiqaina fi Roma, tunatoa salamu zetu za rambirambi kwa marafiki zetu waliokuwepo Roma, tunatoa salamu zetu za rambirambi kuwapa ndugu zetu marafiki zetu wa Roma. Tunamwomba Allah awape badali nzuri kuliko hii aliyoichukua. Billahi alazim, haya maneno arbau. Allah tunamwomba awape badali mwingine, papa mwingine mzuri kuliko huyo aliyemchukua. Papa John Paul huyo alikuwa na mambo mengi mazuri, alisaidia pia Mashariki ya Kati, alitoa mchango wake. Hawa ndio viongozi duatu at-taqrib, umoja katika dini, dini samawi. Ila hali Waislamu wanafahamu kwamba dini ya Allah ni moja, dinul haqi wahid, hakuna dini nyingi, dini ni moja. Allah anasema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, katika sura Ali Imran aya 19. hakika ya dini mbele ya Allah al-Islam. Huyo sema at-taakhi jamani, at-taakhi udugu, udugu. Zote hizi ni kulluha adyanun samawiya, zote hizi ni dini zinatoka mbinguni. Inapasa watu wenye dini hizi wawe wamoja, waonyeshe upendo, waonyeshe kadha. Ikaweka timu ya mpira wakachanganyikana, askofu, baba askofu, baba mchungaji, mwadhini, sala kadha wa kadha, zahma alhaya. Allah anasema wa man yabtaghi ghayra alislami dinan falan yuqbala minhu, atakayejichagulia dini isiyokuwa ya Kiislamu halitokubaliwa hilo kutoka kwake. Wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na huyo aliyehitaji dini isiyokuwa ya Kiislamu akhira kwa Allah atakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. Ala Imran 85. Na Allah akasema kwenye Qur'ani kuwazungumzia ahlul kitab, mayahudi na wakristo, fa in hajjuka fa kul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani, kama watataka mahojiano na wewe ahlul kitabi Muhammad, Muhammad ahlul kitabi, kama watataka majadiliano na wewe, wewe waambie hivi: aslamtu wajhiya lillah, nimeusalimisha uso wangu kwa Allah, nimeuelekeza uso wangu kwa Allah. Ulipoelekea uso, vimeelekea viungo vyote, hakuna nimemwabudia zaidi yake, simtazami mwingine, ninamtakasia Allah dini hili ni langu na wale ambao watalifuata. Wa kulli alladhina utul kitaba wal ummiyina aaslamtum, tushawaambie waulize wale mayahudi na wakristo na wasiojua kusoma wala kuandika katika washirikina wa Makka, waulize: je, na nyinyi mmesilimisha nyuso zenu kwa Allah? Je, mnampwekesha yeye katika ibada au mnawaabudia waungu wawili na watatu na wanne? Wewe Mkristo umeacha ule utabu tatu mtakatifu? Wewe mshirikina wa Makka umeacha kumwabudia Hubali na Manata na Uzza na Lata? Mmejisalimisha nyuso zenu kwa Allah mkampwekesha yeye katika ibada kama ambavyo ninafanya mimi? Waulize maneno hayo nani. Fa in aslamu, Allah anasema kama watakuwa wamesilimu na wakazielekeza nyuso zao kwa Allah tabaraka wa taala, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Kama hawakufanya hivyo, hawapo katika uongofu. Ndio maana akasema wa in tawallaw, na kama wakikengeuka hili wakaendelea kubaki katika akida yao na imani yao ya kishirikina, fa innama alayka albala, hakika si jinginelo Muhammad, hakika si jinginelo lile ambalo liko juu yako wewe ni ufikisho tu, fikisha. Wallahu basirun lilibad, na Allah ni basir, anawaona vyema waja wake, ndio shahidi wako. Je, hawa tunaosema kwamba kulluha adyanun samawiya wameyajibu haya kwa matendo na maneno, kwamba wamesalimisha nyuso zao kwa Allah kama alivyosalimisha uso wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama jawabu la, uko wapi ile da'wa tutaahi, da'wa ya kutaka udugu na umoja, uko wapi? Ala Imran aya 20. Na akasema tena Allah tabaraka wa taala, qul ya ahla alkitab, waambie Muhammad, enyi mliopewa kitab, enyi wakristo na mayahudi, تعالوا الى كلمه سواء جوني كتنين لسوا سوا بيننا وبينكم ليوب بين يسنا بين يين نيني متمويل موسى على كجنة توحيد نيني متمويل عيسى على كجنة توحيد نسيتي تمكجنة توحيد تعالوا الى كلمة سواء جوني كتنين ambalo liko baina yetu na baina yenu liti alla na'budu illa Allah, ya kwamba tusimwabudie mwingine asiyekuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, na wala tusimshirikishe yeye Allah na kitu chochote kile. Shay'a imekuja ni nakara fi siyaqi an-nafi, huingia kila kitu asiyekuwa Allah, huingia Musa, huingia Isa, huingia Uzair, huingia Maryam al-Baqul. Na hili ndilo neno ambalo lipo baina yetu na baina yenu. Nyinyi hamtakiwi mumshirikisha Uzair, wala kuitakidi kama Uzair ni mtoto wa Allah. Sababu lau kama Allah ana mtoto, basi mtoto wake atakuwa ni Mungu na yeye. Na hili shirku. Kadhalik usimshirikishe Allah na Masihi Isa. Kadhalik usimshirikishe Allah tabarak wa ta'ala na Maryam. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, na wala wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni waungu wanaoabudiwa badala ya Allah. Fa in tawallaw, ndio aya kwanza inasema fa in tawallaw. Aya hii inasema fa in tawallaw, kama watakengeuka. Fa qulu, semeni ninyi Waislamu, ishhadu, enyi Wakristo shuhudieni, enyi Mayahudi shuhudieni, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu tuliojisalimisha kwa Allah kwa tauhid, jambo ambalo halikupatikana kweli. Ala Imran aya 8. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, na wala msijadiliane na al-Yahudi wa al-Nasara isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Illa alladhina zalamu minhum, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Waqulu, nasemeni nyinyi Waislamu, amanna billadhi unzila ilaina, tumeamini kwa yale ambayo yameteremshwa kwa sisi. Wa unzila ilaikum, na ambayo yameteremshwa kwenu. Wa ilahuna, na mola wetu mlezi sisi. Wa ilahukum, na mola wenu nyinyi. Wahid, ni mola mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake tumesilimu, tumenyenyekea. Aya ya 6 ya suratu Al-Ankabut. Mwalisha ustadi anasemaje kwenye hii sura? ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب. الله نكتاز مجادليانون ما يهودين وكريتو إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل. إتقفكوا مجادليانو هايو ينسماما تكتم سينجو سيوكو وكعين كتوقف بإسلام آنيفا ينوم جدالا. فكتاز الله تبارك وتعالى أمو ننجهوك هاو hawa watu wa mihadhara hawana elimu, hawana elimu ya kitabu na sunna, hata kama watakuwa wamebobea katika maelimu yao hawa ya kujua injili hiyo na kumbukumbu ya Taurati na kadhi, lakini elimu ya kitabu na sunna hawana. Wengi wao hawajui kusoma Qur'an, wengi wao hawajui hadithi sahihi na dhaifu, au bighairi qa'ilatin mardiyah, ولا يجادل الا بالتي هي احسن بحسن خلق ولطف ولين بحسن خلق ولطف ولين كلام نا يتكانا كفجنا مجدالا بس وانجيه لكوا نزولي نكوا خلقا لكوا نزولي نكوا وفولي نما نينو نزولي ودعوة إلى الحق وتحسينه نقوى لبني واتو قد تحق نقوي فما حق ورد الباطل متهجيني نقوي رد باطل كذلك نقوي في الهشة بأقرب طريق موصل لذلك فقطم ينجيه أما يقام يتفلكي أليس فمك شهيره ولا يكون القصد منها نالسيو قصدين وكتك مجادليان هايو كتك هايو مجادليان لسيو قصدين مجرد المجادلة والمغالبة كما أنت تقطماني قصد لا تريد تقطماني مجادليان ناقشة لسيو لما نهيلو وصف العلو نقفنا ولدان يوم ينزل فلان ومن ثمرتشه يذاك وكتب علو ولولوة بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق بل لما نقصده ليه ميوارك وأنتاك في بين شحق كذلك أنتاك في وانبوع نفو وانبوع في أمه والله تمام وتعالى هيلم بيه لما كوب وليه حاتنا وهنا الله أعلم واتفق التواصل ila wengi wao haya ambayo Sheikh ameyasema haya sai ndio wapo nani kwa nini kwa ushuhuda kwamba anakuja kafir anasema nyinyi waislamu mnatunanga sisi kwamba tunaingia makanisani kwa viapo bora kuna hadithi ametaja Imam Abu Daudi nambari mtaka wakadha wakadha kafiri huyo na anaifahisha Sheikh Albani kwamba mtume wenu kawaamrisha muingie msikitini kwa viatu mwahalifu Mayahudi na Wakristo wasemaje hadithi hii. Hii kweli hadithi, lakini kwa kuwa lengo la mtu ni mughalaba, takamshinde mtu. Hadithi hiyo dhaifu, hakuna hadithi hiyo kwenye Uislamu dhaifu. Anaidhoofisha hadithi sahihi ili ashinde. Kwa Allah aliposema illa alladhina zalamu, isipokuwa wale waliodhulumu mafarin katika ahlul kitab, hawa wana nini? Hawa waliodhulumu ambao kwamba imedhihiri nia yao na kusudio lao kwa yule Muislamu ambaye anafanya naye mjadala. Muislamu anaona huyu kafir, amedhihirikiwa na hali ya huyu kafir ambaye anafanya naye mjadala kwamba huyu la irada lahu fil haqq wala hata fi haqqihi, wa inma yujadil ala wajhi al mushahada wal mughalala. Akidhihirikiwa Muislamu kwamba huyu bwana analeta majadiliano haya kwa lengo la kutaka tu kukinzana, wala si kusudio lake kwamba anataka haki. Huyu sasa, fahadha la faidata fi jidali, hakuna faida kufanya naye mjadala. Huyo haifai kufanya naye mjadala. Kwa aya iliposema illa, anasema wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya ahsan, msijadiliane na Mayahudi na Wakristo isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri, maneno mazuri kulingania katika haki, kuipamba ile haki kipendeze, kuiradi batil na kuichafua kwa njia ambayo kama itapelekea kufikisha katika lengo hilo. Na lisiwe kusudio la Muislamu ambaye anafanya mjadala na hawa kwa malengo lake yeye ni mjadala tu na kushinda na awe juu, bali kusudio lake na lengo lake liyo ni haki, kadhalika kuongoza watu. Fanyeni mjadala na Wakristo hao na Mayahudi hao. Lakini mkiona kwa Mayahudi na Wakristo kuna watu ambao kwamba lengo lao ni almushahada walmughalaba, takashinde tu wala hata si haki, Allah amesema hao usifanye nao mjadala, hakuna faida nao, hakuna faida. Kadhalika wanaingia hapa makurati watu watu wallahi wanataka haki, basi watu bila makurati wanataka haki. Kwa hiyo ukimwona kama huyu ana hoja zake na kuletea wewe, la kweli anaitafuta haki sana. Ukiwa wewe ni ahlan lidhalik, unao ile al-ahaliyya, uwezo unao wa kukaa naye na kunaqish naye billati hi ahsan, kaa naye. Lakini ukiona kwamba huyu hata nimpe elfu dalili, dalili elfu hata hakubali, usifanye naye mjadala, hakuna faida, hakuna faida. Na haya yako mengi, naqasha, lakini kweli wewe utahaki kwamba haki imefichika? Nikiifichua mimi ukiona utaikumbatia? Au kama hata ukishinda, au hata kama ukishindwa, wewe bado utang'ang'ana na msimamo wako ule ule? Sababu kuna watu wana ule ung'ang'anizi wa tunaje ile mfao ule mfano. Bwana mmoja anapenda mnaka sana, anaambia unaona ile pale ile kunguru dafa bwana, yule pale kunguru anaishi sio kunguru, sio kunguru yule. Sasa ikiwa mtu yuko katika hali hii, sio wa kujadiliana naye, si wa kufanya naye mijadala. Kunguru yule sio kunguru. Mara kunguru kapuruka kapita pale mbele yao, umeona kapuruka kunguru, anasema wa intara hata akipuruka sio kunguru, wa intara hata kama takuruka. Huyo yule sana nani asana naye ndio kufuta hizo roho. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا نمسيني وإسلام تميميني يلي أمبارو يلي ترم سوكويتو تميميني يلي أمبارو يلي ترم سوكويتو نمو لويتو نمو لويلو نمو لموجة مانا كريني من جدل ويلو فمجل أهل الكتاب هو مجنجيكا كالتمسين وإيمان كواميني يلي ترم سوكويتو pia muyaamini yale yaliyoteremshwa kwao, na muamini mtume wenu, na muamini mtume wao, na kwamba Mola ni mmoja. Hii ndio ile misingi ya mijadala yetu. Mpaka mwisho wa maelezo yake Sheikh Marefu rahimahullahu ta'ala. Almuhimu, tunazungumzia wale watu ambao wanaleta at-taqribu, leta ukaribu na kuoanisha baina ya dini ambazo zinatofautiana. Haya tuliyosoma ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, ni maneno ya haki kabisa, ni maneno ya kweli, na hakuna mkweli kumliko Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema mwenyewe, man asdaqu min Allahi haditha, nani mwenye hadithi za kweli na mazungumzo ya kweli kuliko Allah tabaraka wa taala. Na akasema tena, وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, maneno ya Mola wako yana kweli, maneno ya Mola wako yana uadilifu. La mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim, hakuna mwenye uwezo wa kuyabadilisha maneno yake kuyatoa katika hali hiyo. Na yeye Allah ni mwingi wa usikivu, yeye Allah ni mwingi wa ilmu, katika sura al-an'am aya ya 115. Na baada ya bayani hii ambayo tumejisoma hapa ya hizi aya, hivi kweli itawezekana kwa Muislamu ambaye anazisoma hizi aya, au kama hazisomi anazifikia aya zilizokuwa wazi kabisa, al-ayat al-bayyinat, aya zilizokuwa wazi, na halitoshi hilo, bal al-muhkamat. Muhkamat maana yake ni zile ambazo zimebaki na zinakaa, zimebakia na bado zinaendelea kufanya kazi, hazijafutwa hukumu yake. Muhkamat yani muddat, bado zimethibitishwa. Inawezekana kweli mtu kukubali fikra hii ya at-taqarrub baina al-adyan, kuleta ukaribu baina ya hizi dini, au kutaka kuleta majadiliano na maneno na hiwa na mazungumzo katika msingi kwamba tunakubali na sisi dini yenu, tumeikubali dini yenu, inawezekana kwa Muislamu huyu kufanya haya? Haiwezekani hivyo, kwa sababu dini ya Allah ni moja. Walaysa hunaka shay'un ismuhu al-adyan, hakuna kitu kinaitwa dini nyingi. Kitu tunachokijua sisi ni dini moja, wala hakuna kitu kinachoitwa adyanun sanawiyya, dini za mbinguni. Hakuna kitu kwa Uislamu. Au kusema kwamba adyanun ibrahimiyya, dini za kiibrahimu, hakuna kitu hicho. Kwa nini? Lianna dina al-anbiya jami'an wahid, kwa sababu dini ya manabii wote, dini ya manabii wote dini yao ni moja. Dini gani? Dini ya Uislamu. Dini ya manabii wote ni dini moja, dini ya Kiislamu. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, ana aula an-nas bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhira, kama kuna watu ambao ni aula kuambatanishwa na Isa mwana wa Maryam duniani na akhira, ni mimi Muhammad. Mimi ni aula mbora wa watu kwa Isa, mimi hapo. Mimi ni mbora wa watu kwa Isa duniani na siku ya kiyama. Masahaba wakamuuliza, kaifa ya Rasulullah, likoje hilo ya Rasulullah? Akasema, al-anbiya ikhwa min allatin wa ummahatuhum shay wa dinuhum wahid, manabii ni ndugu waliotokamana na mama tofauti, dini yao manabii wote ni moja. Ana sheria yake, nina sheria yangu, mhimili wa dini yetu ni moja. Dini ya Isa au sheria ya Isa, mfuasi wake akipaswa na wakati wa sala alipo aruhusiwi kusali mpaka arudi kwenye masinagogi, arudi kwenye hekalu. Mfuasi wa Muhammad kitu sheria yake tofauti na sheria ya Isa. Popote pale ambapo popote pale ambapo mtu katika umma wangu, mfuasi wangu, anadirikiwa na wakati wa sala na swali kwa Isa, toka ulipo, kama uko shamba, toka shamba, nenda mjini ukafanya. Haizingatii uko mbali kulionekana. Wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uko wapi bwana? Niko shamba, wakutokala kuhu unaingia na nikochelewa kurudi mathalan. Swali huko huko, uko wapi? Niko kwenye fukwa za bahari. Kwa mpaka nitoke huku nifike mjini nitachelewa wakati wa sala. Swali hapo hapo. Chukua udhu wa maji ya chumvi. Swali. Ila tunatahadharisha. Mtume anasema illa al-maqbara wal hammam alayhi wasallam. Usisali kwenye eneo lenye makaburi, usisali kwenye eneo la choo. Na hadithi nyingine inakuja katika mtaka sehemu nyingine. Usisali kwenye zizi la ngamia, sehemu ambazo si hizo. Sali hii sheria, hii ni sheria ya Muhammad, ile ni sheria ya Isa. Dini yao, dini ya Muhammad haikubali shirki, dini ya Isa haikubali shirki, dini ya Musa haikubali shirki. Ndio maana Allah akasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tumetuma katika kila umma mtume, tumempataji awaambie watu wake ubudu Allah, mpotesheni Allah katika ibada, niepusheni na kuabudu, kumwabudu wasiokuwa Allah. Kwayo dini yao ni mtume wote ni dinun wahid. Kwayo kusema kwamba kuna al-adyan, kuna dini nyingi, na wingi huanza katika uchafu. Adyanu samawiya, kuna dini za mbinguni. La, sema kuna dini ya mbinguni. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, yaani ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Hii lafzi ni ya Imam Muslim. هي زنغتية تكون ما زنغتية كالك آية لأمولي ثلاثة النميل يا سورة البقر الله نفهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نتوصي فلنهيله ووصي هو إبراهيم أتوصي وتتوصي تريد ذكاء يوما قلت فتلذة من موجة ثلاثين بي بقرة نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نعم نعم ينبايا تيشكي ملة إبراهيم زيدي يلي ينبايا أميتي أكمفون نفسياك أمايا تيشكي ملة ملة يتوحيد ملة الإسلام كما نبصنا كوني سورة نجينة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة يبضيغ إبراهيم يلي يلوئيس وإسلامه قبل لقد قهير فيها نعم من دين أمباية كتامباني تنسكية هتويفين ملة إبراهيم زيدي يلي أمباية ميتية وكمبون نفسياك ولقد اصطفيناه في الدنيا na kwa hakika sisi tumemchagua huyu Ibrahimu duniani, tumemchagua tukampa taufiki ya kutenda matendo ambayo kwa matendo hayo huyu akawa ni miongoni mwa walioteuliwa na Allah. Wa innahu fil akhirati lil salihin, na yeye huyu Ibrahimu akhira atakuwa ni miongoni mwa as-salihin, waja wema ambao watakuwa na daraja la juu kabisa. Pale alipoambiwa Ibrahimu huyu na mola wake, aslim, silimu, jisalimishe, akasema kumwitika mola wake, aslamtu li rabbil alamin, nimejisalimisha kwa mola wa ulimwengu wote. Nini maana yake? Amejisalimisha ikhlasan wa tauhida, amejisalimisha kwa kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kwa kumfanya ikhlas, kwa kumpenda nako yeye apate. Fakana tauhidu lillahi ni'matuh, na'atuh, ikawa tauhidi hili ni alama yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa anasema na hili aliloambiwa na mola wake akawahusia pia watoto wake. Yaqubu naye akawahusia watoto wake, akawaambia ya baniya, watoto wangu, inna Allah astafa lakum din, Allah amewateulia dini, fala tamutunna illa wa antum, hivyo wanangu msife isipokuwa mufe mkiwa Waislamu. Hii ni dini yao. Yaqub na watoto wake, Ibrahim na watoto wake, ziko wapi adiyani sanawia? Ziko wapi dini za mbinguni? Kadhalika hilo alilisema Musa, kama ilivyokuja katika sura Yunus aya 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, na akasema Musa kuambia qaumu yake, ya qaumi, enyi qaumu yangu, enyi jamaa zangu, in kuntum amantum billahi, ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah, fa alayhi tawakkalu, basi mtegemeeni yeye tu, in kuntum muslimin, kama kweli nyinyi ni Waislamu. Musa anaongea na Waislamu katika umma wake, katika surat Ala Imran aya 52, falamma ahassa Isa minhumul kufr, alipohisi Isa miongoni mwao kuna kukana, akasema kwa uwazi, man ansari ila Allah, nani ambaye atakuwa ni ansari wangu, atakayeninusuru, atakayenisapoti katika kuieneza dini ya Allah? Qala alhawariyuna nahnu ansarullah. Wale hawariyuna wanafunzi wake wakasema, sisi ndio maansari wa Allah. Amanna billah, tumemwamini Allah. Washhad bianna muslimun, shuhudia kwamba sisi ni Waislamu. Isa mwenyewe huyo wafuasi wake wanasema, wanakiri mbele yake kwamba wao ni Waislamu. Mwenyezi katika alayati nyingi ambazo zimekuja kuonesha kwamba dini ya mitume wote ni dini moja. Hakuna dini mbili, hakuna dini tatu, mpaka akathubutu kusema Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullah, kama alivyotaja athari yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Al-Majmu' Al-Fatawa mujallad wa 16, anasema Abul Aliya, raghibat al-yahud wan-nasara an millati Ibrahim, wameitukia mayahudi na wakristo mila Ibrahim, wamekana mbali. Wabtadau al-yahudiyya, mayahudi wakazusha dini ya kiyahudi al-yahudiyya. Wan-nasraniyya, na wakristo wakabuni dini yao ya kikristo nasraniyya. Walaysat min Allah, na zote hizi hazitoki kwa Allah. Kwa Allah hakuna dini inayoitwa al-yahudiyya, kwa Allah hakuna dini inayoitwa an-nasraniyya. وتركوا دين ابراهيم وقياس دين ابراهيم. هذه منين ابو العالية الرياحي رحمه الله تعالى. قل دعوة لتقريب التقريب والتآخي بين اصحاب الاديان جمهور هذيكو نوالدانيزي امبار ونالدانية هايا ونالدانية باطل باطل باطل باطل. Alilingania haya alilingania baba, kwamba sisi ni ndugu, tunaheshimu dini nyingine, tunakubali, tunakiri kwamba hii dini yetu tunaikubali. Hawa kama hawajui kinachowatoka katika dini zao, basi wanaongea kwa niaba ya mashaitani. Ni majini yanawatoa maneno haya. Bimana Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala anasema Yusuf Qardawi anatakiwa afanyiwe rukya, kwa sababu yale anayosema pia aamini kama anatoka yeye. Takribu ya al-Adiyani, tusiwaite Wakristo jina la Manasara, hawapendi, tuwaite Masihiyun. Allah kawaita Manasara, tuyatukue ya Allah au tuyatukue ya Qardawi. Anasema hadhihi kwamba ni maneno yake, anahisi kwamba kuna shetani anaongea, jini limempanga. Kwa hiyo haraka afanye kisogo cha rukya. Tafdhilu dini al-mushrikina ala al-muslimin, kuifadhilisha dini washirikina juu ya dini ya Waislamu, hiyo jambo halifai. Kadhalika kuleta usawa baina dini mbili hizi, kwamba hii na hii ni sawa, kama yule mpango wa yule mzee ambaye akamuozesha binti yake kijana wa Kikristo, anapokatana na wenzake anasema huyu anapita kwa Muhammadi, huyu anapita kwa Isa, wote watakutana kwa Allah tabaraka wa taala. Ili fakiri kwamba yote hizi ndili ni napa. Kadhalika wale ambao wanaitwa duatu takrib, alladhina yuhawiluna takriba baina al-adyan al-thalatha, duatu takrib ambao wanafanya jitihada za kuleta umoja na ukaribu, kuondoa ile sintofahamu baina ya hawa na hawa katika dini tatu, ya Kiyahudi, dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Hawa ni duatu ila dhalala, ni duatu ila dhalala, walinganizwa na walingania katika dhalala. Tuendelea baada ya sala insha Allah taala na masala ya kwanza.